سورة المائدة درس نمبر 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. الم تعلم آیا نفوی گت ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ چ دے لہو ملک السماوات دے اللہ لر اختیار دا اسمانونو والارض او دزمک دے اللہ لر اختیار دا برد او دخکت دے یعذب من یشاء سزا ورکی عذاب ورکی چال ری چی خوخشی و یغپر لمن یشا و بخنکی آغا چاہتا چی خوخشی واللہ واللہ تعالی چی دے علا کل شئین قدیر فارشی زمان دے قدرت لرون کے دے. آیات کریمہ کی نفی دا تصرف دا غیر اللہ نا او اختیارات تول دا اللہ تبارک و تعالی دا پارا ثابت دل او دا چا پزڑکے کے اعتراض رازی چی دا دمر قیمتی لاس ولی پا دمر لگ قیمت ماندے غز کڑے شو پریکڑے شو کٹ کڑے شو. نو دا آغی خلقو دا پارا پا دے آیات کی جواب دے چه دا حکم دا چا دے دا حکم دا آغا چا دے چه مالک تا اسمان نو دا زمکو دے. نو چه کل دا اللہ تبارک و تعالی حکم دے نو دا آغا خلقو پزڑکے کے اعتراض رازی چه دا دمر قیمتی لاس فلک قیمت ماندے ولی پریکڑے شو. نو دا آغی دا پارا جواب شو چه اللہ لر اختیار دے او دارنگی منگ داغ مملوکیو اخز منگ مالک تے نو زمنگ پا پیدا او پا نقصان ماندے زمنگ ناغ زیاد پوئی گی. نو چکل اخز منگا پا پیدا او نقصان ماندے زیاد پوئی گی نو دچا پزڑکی کدا اعتراض راتا نو فکار دیچی دیتا سوچو کی چ زما مالک تے او زی مملوکیم اغه جما ته کم حکم کئ زبدا حکم تابعدارم زکه چر غلر اختیار د اسمانو او د زمکه. نو فرمای علم تعلم آیا نفو یګتو ان الله یقینن الله تعالی چ دی لهو ملک السماوات دی الله لربا چای د اسمانو نو دا دی الله لروا واک واک او دارنگ اختیار دا اسمانونو دے والارد او دزمکی دے سنگ حکم چی آغا دزمکی والا او دا پارا کئی سنگ حکم چی دا اسمان والا دا پارا کئی دا آغا نسوک پختونی کولو والا نا دا چا حق جوڑی گی او نا آغا چاہتا محتاج دے او نا آغا پخپل تصرف او اختیار کی چال ملکیت او چاله اختیار ورکی دا خو منگا دا قرآنی تعلیماتو خلاف چلیگو چه دا اللہ اختیارات مو پا مخلوقات مانده او اغا مخلوقات سکه چه پا جماداتو مانی تقسیم کری دی سوک دا گٹو نیاریگی سوک دا اونو نیاریگی نو الله تبارک و تعالی پخپل خدای کی او پخپل اختیار کی اچھا اختیار نہ دی ور کڑے پکار دی چې الله صفاتنا صرف الله لا ویل شي او بغیر د الله نه بل چا د پارا حق نشته د چا چې هغه وای بغیر د الله نه بل چا د پارا يعذب من يشاء عذاب ورکی چال رہی چی خوخشی ویغفر لمن یشاء او بخنکی چاہتے چی خوخشی هغه په خپل مخلوقات باندې پوه دی چې څوک مستحق د عذاب دی الله تبارک وتعالى به هغه له سزا ورکوي، او چې څوک مستحق د انعاماتو دی، مستحق د بخنو دی، الله تبارک وتعالى به هغې له بخنه کوي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى وفرمایل يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، بخنه کوي چاته چې خوښ شي، او دارنګې عذاب ورکوي چاته چې خوښ شي. والله على كل شيء قدير، الله تعالی پر یو شیز باندې قدرت لرونکی دی، دا هغه داسې قدرت دی چې دا هغه قدرت د لاندې دا هغه قدرت د لاندې هر یو سیز دا هغه په اختیار کې دی، او دارنګې دا هغه د قدرت نه یو سیز بار کېدی نه شي. نو چې کله د الله تبارک وتعالی قدرت لرونکی دی، نو دا هغه خوښه ده چې په خپل ملکیت کې څه کوي هغه قادر دی. یا ایها الرسول، اے پیغمبره، لا يحزنک الذین خبت ان کی تعالی را کسان یسارعون فی الکفر، چې منډې وای په کفر کې من الذین دا کسانو نه قالو چې وای دی آمنا من ایمان راوړی دی، بے افواهم په خلو د دی باندې په ژبو د دی باندې، ولم تؤمن قلوبهم، او نه دی ایمان راوړی زړونو د دی، ومن الذین دا کسانو نه هادو چې یهودیان دی، سماعون للکذب، ډیر غوږ کې خودونکي دی د پارا د دروغو، وسم سماعون للکذب، ډیر غوږ کې خودونکي د پارا د دروغو، سماعون غوږ کې خودونکي دی لقوم آخرین، د پارا د بل قوم، لم یاتوک، چې نه دی راغلی تا ته، یحرفون الکلمه، بدلی کلمو د الله تعالی لرا، من بعد موادیه، پس تخپل زینونه، یقولون وای دی ان اوتیتم هذا، کچر در کړی شه تاسو ته دا خبره، فخذوه، نونی وای دی لرا، و ان لم تؤتوه، او که در نه کړی شه تاسو ته دا خبره، فاحذروا، نو ځان ته بچ وساتئ. ومن يرد الله، او هغه څوک چې اراده پی الله تعالی وکړي فتنته، د فتنې، فلن تملک له من الله شيئا، نو چری به نو اقدار به نه شي د ده د پاره د الله تعالی نه، یعنی د الله د عذاب نه شيئا، د څه شیز. اولئک، دغه کسان چې دي، لم يرد الله، اراده نه ده کړې الله تعالی، ان يطهر قلوبهم، چې پاکي زړونه دې دي، لهم فی الدنیا خزیون، دی لر په دنیا کې رسوائی ده، ولهم فی الاخرت عذاب، او په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی. دی آیات پورې دو بابونه ذکر شو، د سورۃ المائدې لومبی عیسی لومبی باب څوارلسم نمبر آیات پورې وو، په هغې کې اول څلور مسلې بیان کړې، تحریمات الله، تحریمات العباد، نذور الله، نذور العباد، ابیا دعا یا تنو کے تحلیلات الہیہ ذکر کرو سلورم او پنزم نمبر آیات کے، او بیا ترغیب ورکو، او دارنگی مسئلہ تیموم ذکر کرا، او دارنگی امور مصلحہ چی ورتویلی شی، او بیا ترغیب دا پار دا وفا بالعاہد، چاچی اوپا داری دا اوپا دو پادارای د پار ترغیب ورکول چې د الله په وادو باندې پاداری او کیسات، آٹھ او یو لسم نمبر آیات کې ادوا خبر یو کړی، یو زیر ورکو چا چې دا ومنل، او دویمه خبره یره ورکړه چا چې دین انکار وکړو، نه او لسم نمبر آیات کې، او بیا دوا واقعات پی پیش کړو د نقض عهد چې وعده ماتې کړې وې یهود او نسوارا، دا لومبی بابو. دویم باب د پنځه لسم نمبر آیات نه تر د څلویښتم نمبر آیات پورې، په دې کې اول ترغیب ورکو د پاره د اطاعت پیغمبر، پندره نمبر آیات کې، دویم رد شرک په تصرف یې کو چې عیسی علیه السلام زه تبا کوم، او دنیا کې چې څوک دی مانس څوک ته پښتنه کولی شي نو نبی د شرپ په تصرف وکړه د تمام مخلوقات نه او صرف یو الله تبارک وتعالى د فاره ثابت شو. نو نبی د شرپ په تصرف او بیا دوه واقعات ذکر کول، یو وګوره هغه قوم چې هغې د پیغمبر خبره ونه منله، متکاسلین چې ورته ویلی شي سستی وکړه. موسی علیه السلام ورته وی بس تاسو صرف نیت وکئ، اراده وکئ، څنګه چې داخل شي الله به دله هغه ملک او وطن در کړي، خو هغې چېرته تلله، سستی وکړه. الله پاک وی خیران او پریشانه ګرځئ څلوېښت کاله، ولې چې موسی علیه السلام دعا الله په حضور کې وکړه، الله دعا قبول کړه. او دویمه واقعه د هغه انسان چې هغه ظلم او زیاتی وکړه، قابیل ولګېد، حابیل یې مړ کړ. نو دا دوه واقعات هغه د دې دپاره بیانول پې چې وګوره، یو سستی او بل د ظلم او د زیاتی نه یې کار واخیستی دی. نو دا واقعات د دغې خلکو بیانولو او بیا د هغې نفس ذکر داسې وکړو چې د دې نفس چې کله هم دغه خبره وپرمایله شوه چې قابیل ولګېد او حابیل یې مړ کړو، نو بیا ذکر د امور انتظامیه یې وکړو. ذکر د امور انتظامیه څه ته ویلی شي چې هغه لکه په ملک کې فساد کول، قتل و عارت کول، غلاګانې کول، د هغې دپاره یې سزاګانې ذکر کړي. او بیا د هغې نه پس پنځمه خبره وجاهدو فی سبیله، حکم د جهاد یو کو 35 نمبر آیات کې. او شپږمه خبره تخویف اخروی د آخرت نه یره بیان کړه. نو اوس د دې آیات کریمه نه چې دا موږ کوم تلاوت که یا ایوه الرسولنا، دوی میسه شروع شوه او دوی میسه تر د 66 نمبر آیات پورې ده، شپږ شپیتم نمبر آیات پورې. او په دې کې دوه بابونه یې څنګه چې لومبۍ عیسه کې دوه بابونه و، لومبۍ باب تر د 50 نمبر آیات پورې دی. او په دې کې واقعیا او زجر او خراب صفتونه د چا بیانېږي؟ د یهودو. او دارنګې ورسره د منافقانو هغه خراب صفتونه، او دارنګې د یهودو هغه خراب صفتونه په دې کې بیانېږي. او ورسره زجر ورکوي دي ته، زورونه ورکوي، او ذکر د کتب الهیه کوي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الكافرون. دا درې ځله درې لفظونه یې راوړي دي، ومن لم يحكم بما انزل الله مانې. نو ذکر د کتب الهیه په دې درېو آیاتونو کې فرمایي. نو دلته فرمایي یا ایها الرسول، یا ایها الرسول، اے پیغمبره، لا يحزنک الذین، خپه دې نه کی تعالی راغه کسان، یسارعون فی الکفر، چې منډي وای په کفر کې، من الذین، دا کسانو نه، قالو چې وای دي آمنا، من ایمان راوړی دی، بے افواهم، په خلو د دی باندې. نو د دې نه مراد څوک شو چې وړه کې ایمان نشته او په خوله باندې وایي، نو منافقان ته مراد شو. نو ذکر د منافقانو یو فرمایو په شروع د باب کې. او دویمه پرکا ولم تؤمن ومن الذين هادوا، دا کسان نه چې یهودیان دي، دا دویمه د یهودیانو ذکر یو کو. نو مطلب دا چې په دې باب کې زجر زورنا منافقینو ته، او زورنا اهلی کتابو ته ورکی، او د دې خراب صفتونه. خراب صفتونه یې څه دي؟ یو ګورئ، سماون للکذب، ډیر غوږ کې خودونکي دي د پاره د دروغو. ابن جریر مانه کوي دروغ اورېدل او په دروغو باندې عمل کول، د دې معنا ابن جریر رحمت الله علیه کوي سماعون للکذب، یعنی دروغ اورېدل او په دروغ باندې بیا عمل فیرا کېدل. دا چې کم دی نه د دې خراب صفت او دا چې په ارچا کې وو دا صفت خ صفت نه دی ناکاره صفت دی. نو د دې نه ځان ساتل پکار دی چې دروغ وګوره چې کم یو سړی خلکو ته د دروغو مسلې بیانوي نو خو په خپله وم د الله تبارک وتعالی په دین کې د سچایا نه کار نه اخلي. نو چې د الله په دین کې د سچایا او د صداقت نه کار نه اخلي نو د هغې سړي دعوت او د هغې سړي بلنه دا د خطرې ده او که د پیدې ده. دا صفتونه که هر چا کې وو نو دا نه چې دا د یهودو دپاره خاص دي. که چا هم دروغ اورېدل غوږ یې ورته کېښود چې یاره ډېره ښکلې کیسه یې وکړه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وایي د دولسو کاړو بیړای چې کوم دی راوباسله وایي بوډای ورته ووایي ډېره خپه وایي چې ولې خپه یې وایي چې یاره بس زما یو زوی و هغه چې کوم دی ملک الموت راغی او د هغه نه حساب واخست. وایي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وایي ورته وایي چې زوی بدله زه واپس کوم نو وایي چې څنګه یې لاس اوچت کو نو په اوم اسمان کې ملک الموت لاندې کو او د هغه نه د روحونو چې څومره تیلی وه په هغه ورځ چې څومره مړ شوې واپس واهو وایي څومره ښکلې کیسه یې وکړه. ګوره ورته څومره ښکلې ملا راغلی دی څومره ښکلې بیان کوونکي راغلی دی سماعون للکذب غوږ کې ښودونکي دپاره دروغونه چې څوک چا ورته غوږ یې خیښې وایي وا وا بیا ووایه ډېر ښکلې صفت دی یاره د اولیاء کرامو بیان کو او چې کمی بیان کوي هغه چې څنګه دا خلک ورته وایي واهو بیا ووایه هغه نور نور چې کوم دی په بیان کوي کفریات او شرکیات یو ځای کوي او خلک خاندی او خوشحالی خلکو د خندا دپاره قرآن چې کوم بیان کړی دی الحمدلله ډېره د خوشحالۍ خبرې دي. هغه خبرې زمونږ دپاره کافي دي. ته مونږ له د کوم ځای نه د خوشحالۍ خبرې په دروغو باندې راوړی. قرآن چې کوم صداقت بیان کړی دی د جنتونو صفتونه سورة المحمد کې به راشي چې څلور نهرونه د جنتی د کور مخې ته به بهیږي. هغه هورې چې د هغې صرف یو د اندام قدر له د شپې کې راښکاره شي پړک رڼا به شي په هغې باندې. یعنی دور الله تبارک وتعالی ولا خایص او دور الله تبارک وتعالی د جنتیانو دپاره په هغې کې څومره خایص. خود قرآن چې کوم زمونږ دپاره خسته خسته د خوشحالۍ خبرې کړي په کار دي چې هغه خلکو ته بیان کړي. دا نه چې د ځان نه سماعون للکذب ډیر غوږ کې خودونکې د پاره د دروغو سماعون لقوم اخرین غوږ کې خودونکې د پاره د قوم بل لم یاتو کا چې نه دی راغلی تا ته څنګه چې په خیبر کې هغه زنای کړی و تفسیر بغویلی کې چې د خیبر یو یهودی سړی او ښځې چې کوم دی زنا وکړه چې واده واله و نو د هغې بد الله احکام بدلول. نو چې کله به یو سړی مالدار او د غټې کورنۍ والا و د هغې دپاره به احکام بدلول او پیسې به هغې اخیستې. نو د رجم حکم و چې رجم دې کړي شي په تورات کې نو هغې هغه حکم ورته ویې چې یاره په ددې سوشي دی دی کوړۍ دې وله ورکړی شي یا چې کوم دی د مخ ولا تور شي او په خر باندې د سور کړی شي الټا. نو بیا په کې چا ووایي چې یاره دا نوی پیغمبر چې اوس راغلی دی یثرب ته مدینې ته دله څوک لیږو چې دی د دې متعلق د دخو په قرآن کې د کوړو حکم دی د رجم نشته نو دله څوک لیږو چې دی دپاره څه حکم کوي. نو دی بنی قریظه کې څه کسان تیار کړو چې د مدینې خوا کې اوسېدل هغه یې راولېږل د نبی علیه السلام خوا ته چې ته د نبی علیه السلام نه تپوس وکړه د دې مسلې چې آیا یو سړي د خواده والی زنات یې شوي د هغه دپاره حکم څه دی. نو نبی علیه السلام په دغه ټیم کې هغه د دې چې کوم ابن سوریا په د موسی علیه السلام په شریعت باندې په دې کې پوه سړی و نو هغه ته یې تپوس وکړ په تاسو کې ابن سوریا کم څنګه سړی دی. هغې وایي ډېر زیات د موسی علیه السلام په شریعت باندې پوهېدونکي سړی دی. هغه وایي هغه راغواړو چې راوی غوښتې ده قسمونه یې ورکړو چې په قسم باندې او د الله دپاره به صحیح ته فیصله اورای خلاف ته وکړو نو دا الله سو قسمونه ورته وړاندې کړو نو هغه کو ارز کول خلک خبره دا وکړه چې په تورات کې حکم درجه هم ده او د دین مخ کې اومه سکسانو دغه د تورات ته حکم بعض علماء کرام زمنګ شیخ عبدالرحیم سیب اون په دې ځای باندې دا خبره وکوله چې تورات راوړلې شو او چې کله د هغې کې د رجم حکم کتېده نو هغه ټیم کې هغه سړي چې کم دی نو په هغې باندې لاس کې خودېده نو عبدالله ابن سلام اون په هغه په مجلس کې و ورته وي دا لاس ته لرې که چې لاس یې لرې که د لاس ته لاندې حکم د رجم و نو مطلب دا چې دا هغه قوم واله رالیږلي وو چې دې سره نور راغلي نو دې د هغې دپاره چې کم دی نو دلته د نبی علیه السلام نه خبرې اورېدلې نو هغه قوم د خیبر والا چې کوم یهودیانو لم یاتوکا چې نه دي راغلي تا ته څه کوي یحرفون الکلمه بدلی کلمو د الله لره من بعد موادیه پس د خپلو ځایونو نه الله ویلي وو چې رجم دې کړی شي او دی د رجم په ځای باندې چې کوم دی وګوره مخ دې ولا تور کړی شي او په خر دې سور کړی شي یقولون وای دی ان اوتیتم هذا کچر در کړی شه تاسو ته دا خبر دا چې کوم یې رالیږلی وو که تاسو ته چرته یو وي چې کوړۍ ولا ورکوي د قرآن مطابق نو بس بیا خبره ومنئ په خوځو نو ونیوئ دې لره عمل پې وکوي یا نه و علم تؤتوه او که چرې در نه کړی شه تاسو ته دا حکم فحذروا نو ځان ته بچ کوي بیا ورته وایي زمونږ په شریعت کې دا حکم نشته خو نبی علیه السلام خو پیغمبر و هغه د هغې د جنس نه خلق راغوښتی ده او دارنګې تورات یې راغوښتی ده او دا پی ثابت کړه چې د الله په ځمکه باندې د پیغمبر نه به هغه فیصله صادریږي کومه فیصله چې الهي فیصله ده کومه فیصله چې د الله تبارک وتعالی فیصله ده نو د دې وجې نه بیا تښتېدی نه شو ځکه چې د خپل د تورات هغه حکم پې چې کوم دی نو ثابت شو ومن یرید الله هغه څوک چې اراده پې الله تعالی وکړي فتنه ته د فتنې فلن تملک له من الله شیئا نو واقدار به نشي ته د ده دپاره د عذاب د الله نه څه شیز اوس کوم قوم چې سره د دې نه چې الله پاک یو سړي له علم ورکړي او هغه علم دی د الله تبارک وتعالی په ضد کې د الله د کتاب په ضد کې استعمال کی نو دا بد چا وکړه تاسو نه تپوس کوم د الله په ضد باندې چې دی کوم خپل خبره استعمالی نو الله تبارک وتعالی چې کوم علم د خپلې خزانې نه رالیږلي او هغه ته کې عدل او بدلی راولی او د هغې بیا تا ته سزا میلاویږي نو دا زیاتې چا وکړو ځان باندې زیاتې وکړو لکه اوس مثلا یو سړی په موږ تاسو کې مریض دی هغه لاړ شي ډاکټر ورته نسخه ولیکي او دی دا نسخه راوالي مر ډاکټر پکې څه دی ځان ته پکې د خپل خواهش مطابق چې ما زما ته څه پکار دي چې دا مور پلار مې یا رور مې هسې نه چې دغه سیزونه راوالي دی نو خو زما زړه ډکېږي د خپل طرف نه پکې خواږه خواږه سیزونه ولیکي چې دا او د ده دپاره بدي نو دا زیاتې چا وکړه مریض وکړه په ځان ډاکټر خو هغه ته خولی وو زمونږ د ټول نه غټ ډاکټر څوک دی زمونږ د علاج په مرضونو پوهېدونکي څوک دی چې دا هغه نسخه ته بدلای نو دا زیاتې چا وکړو الله پاک چا سره زیاتې نه کوي الله پاک داسې بادشاہ دی چې هغه خو څومره د عقل لپاره وګوره دماغ بیا د سوچ او د فکر دپاره زړه بیا چې کوم دی ورسره د پیغمبرانو انتظامات بیا ورسره د کتابونو انتظامات بیا خپل رحمتونه او د الله قدرتونه په ځمکه آسمان کې په هغې کې سوچونه او فکرونه کول خو چې یو سړی سره د دې نه اوس لاړ شي او هغه څه شي د کفر او د بددیانتۍ او د خیانت او د الله د دین په خلاف د پیغمبر په خلاف یو لار اختیار کی دا د ځان سره بد وکړو نو دا بد دا امتحان دی په دې ایمان دی چې کله دې د ځان دپاره په خپله لار غلطه خوښه کړه دې د الله په امتحان کې پیل شو او الله امتحان کوي په موږ تاسو هم کوي حرام و حلالو کې امتحان دی که نه دی خپل حلال بی بی کې او پردی حرام کې امتحان دی که نه دی دارنګ هر یو سیس کې وګوره امتحان دی نو مطلب دا چې د الله په امتحان کې یو سړی پیل شي، نو په داسې خلکو الله تبارک وتعالی چې اراده د امتحان وکړه او په امتحان کې پیل شو، فلم تملک له من الله شیئا، نو واقدار به نه شي د ده دپاره د الله نه داسې شیز د الله د عذاب نه. که بیا الله ولا عذاب ورکوي، هیڅ څوک د ده دپاره خیر خواه نه شي ګرځېدی. اولئک الذین، دغه کسان دي، لم یرد الله، چې اراده نه ده کړې الله، الله تعالی ان یطهر قلوبهم، چې پاک کی زړونه دې دي. ولې زړونه دې په خپله د خپل کسب د وجنه ګنده کړو؟ نو چې کله تا ته حکم شوی چې لاستې ګنده شي، نو ته یې وینځه. نو چې ته یې نه وینځې، او بیا پې نوره پلیتي غورځېږي او ګندګي غورځېږي، نو هغه پلیتي او ګندګي چې ته ته یې نه لرکای، ازیاتېږي که کمیږي. دغه رنګې یو انسان په دین کې چې د کمی پلیتۍ نه منع کړی شوي، او دی د هغې نه منې نه منع کېږي، او بیا بیا پکې غورځېږي، دغه پلیتۍ کې دی ککړ شي که ککړ نه شي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی داسې ککړ زړونه بیا حکم کړي چې دی حکم د مخر د جباریت پې لګېدلی، بیا الله پاک داسې زړونه نه پاکوي. لهم فی الدنیا خزیون، دی د پاره په دنیا کې رسوایی ده، ولهم فی الآخرت، دی د پاره په آخرت کې عذاب عظیم، عذاب دلی. رسوایی څه شوه؟ حکم د الله ښکاره شو، رسوا شو که رسوا نه شو، نو حق څله پټای؟ که موږ تاسو یو رښتونې خبره پټو په خپله رورولۍ کې، موږ تاسو چرته چرته چرته پیسلی، او موږ یو حق خبره پټو، او کله که خلک راشي او هغه خخ کاره شي، ستا سترګې ښکته که برې سترګې ښکته؟ نو دغه رنګې دنیا کې سړی له رسوایی جوړه شي، چې کله د خلاف په حق په خلاف د حق په خلاف باندې ته چې کوم دی باطل او غلط لار استعمالی. او آخرت عذاب د چا په اختیار کې دی؟ دنیا کې هم الله پاک عذاب ورکولی شي، خو دنیا یې دار الامتحان ګرځولی دی. په دې کې الله هغه عذاب نه ورکوي کوم عذاب چې د سزا په شکل کې د آخرت لپاره مکمل د آخرت لپاره مقرر دی. ولهم فی الآخرت عذاب عظیم، دې دپاره په آخرت کې عذاب دی لوی. الم تعلم، آیات نه پوهېږې تو، ان الله یقینا الله تعالی، یا نشتی پته تاته، ان الله یقینا الله تعالی چې دی له ملک السماوات، دی الله لره بادشاهي او اختیار د اسمانونو والارض، د ځمکه دی. یعذب من یشاء، سزا ورکوي چا لره چې خوښه شي، ويغفر لمن یشاء، بخنه کوي چاته چې خوښه شي. والله علی کل شیء قدیر، الله په هر شي زمانې قدرت لرونکی دی. یا ایها الرسول، اے پیغمبره، لا یحزنک الذین خفد، نکی غمجن نکی تعالی را کسان، یسارعون فی الکفر، چې منډي وای په کفر کې، من الذین، دعا کسان، نا قالو چې وای دی آمنا، من ایمان راوړی دی، په افواهم، په خلو د دي په جبو د دي، ولم تؤمن قلوبهم، او نه دي ایمان راوړی زړونو د دي. ومن الذین، او دغه کسان، نه هادو چې یهودیان دي، سماعون للکذب، ډېر غوږ کې خودونکي د پاره د دروغو، سماعون لقوم آخرین، او ډېر غوږ کې خودونکي دي د پاره د قوم بل، لم یاتو کا، چې نه دي راغلی تا ته، یحرفون الکلمه، بدلی کلمو د الله تعالی لره، من بعد موادی، پس تخپل زینو پس زینو د دینه، یقولون وای دی، ان اوتیتم هذا، کچری در کړی شتا است دا حکم، دا منج د تکم وایو، فخذوه عمل پی او کوي، ویني وای یعنی عمل پی او کوي، وان لم تؤتوه، او کچری در نه کړی شتا است منج د تکم خبره کو، فاحذروا، زانت بچ کوي، بیا تی زان ډډی تکوي. ومن يرد الله فتنته عاصو، چیراده پی الله او کی د پیتنی، فلن تملک له من الله شیئا، نو اقدار به نه شي د ده دپاره د الله نه داسې شیز. اولئک الذین، دا هغه کسان دي، لم یرد الله، اراده نه ده کړې الله، یطهر قلوبهم، چې پاکي زړونه دي. لهم فی الدنیا خزی، دی لره په دنیا کې رسوایی ده، ولهم فی الآخرت، او په آخرت کې عذاب عظیم، عذاب دلوی. عذاب الله.